Det er et faktum at vi har fått veldig mange telefoner og brev som klager over at det alt for få kvinner med i disse programmene. Denne kritikken har vi tatt ad notam, og derfor glad over å kunne presentere vår neste gjest i studio, nemlig Anne-Grete Huldeviv. Velkommen. Takk for det. Men Huldeviv, selv om de er kvinner, så må de vel innrømme at de har en temmelig dyp, nærmest mannlig stemme? Nei, det kan jeg ikke forstå. Jeg har da en ganske alminnelig kvinnestemme, jeg. Tekniker? Ja? Er det mulig at vi kan ha avspilt gjesten vår her i feil hastighet? Feil hastighet? Jeg tror jeg spredt av gærne. Det er helt umulig. Vi kan... Jo! Jo! Et øyeblikk. Ad notam, og derfor glade over å kunne presentere vår neste gjest i studio, nemlig Anne-Grete Huldeviv. Velkommen. Takk for det. Men Huldeviv, selv om de er kvinne, så må de vel innrømme at de har en temmelig dyp, nærmest mannlig stemme? Nei, det kan jeg ikke forstå. Jeg har da en ganske alminnelig kvinnestemme, jeg. Tekniker! Ja, hva er det for noe da? Ja, nå er gjesten i orden, men nå passer ikke lenger mine spørsmål til intervjuet. Er det noe vi kan gjøre med det? Ja, det er...